by opowiedzieć Państwu, co aktualnie dzieje się w kinie artystycznym. Zapraszam na relacje z festiwalu dzisiaj w audycji trójkowo-filmowo w samo południe. Spodziewam się wielu gości. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Piątek, 2 sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Witamy w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Warszawa pamięta o swoich bohaterach. Stolica uczciła wybuch powstania w 80. rocznicę. Po sensacyjnej porażce w półfinale turnieju olimpijskiego Iga Świątek zagra dziś o brązowy medal. Taylor Swift wystąpiła na Stadionie Narodowym. To był pierwszy z trzech koncertów. Ogień pamięci płonie na kopcu Powstania Warszawskiego i tak będzie przez kolejne 62 dni, czyli tyle, ile 80 lat temu trwały walki z Niemcami o stolicę. Przez cały dzień Warszawa upamiętniała swoich bohaterów. Punktualnie o 17, jak co roku, zabrzmiały syreny i miasto stanęło na minutę. Musimy pamiętać o bohaterach. Dzieciaki w wieku 13 lat brały udział aktywny w wojnie, to tak jak mój syn, aktualnie ma 13 lat, i pomyśleć, że mógłby brać udział w takim wydarzeniu jak kiedyś. Te małe dzieci sprzed 80 lat. Jak Warszawa staje, mam ciarki na całym ciele, także przeżywam to bardzo. Walcząca stolica jest symbolem zwycięskiej, nieujarzmionej Polski, którą można pokonać, ale nie złamać, mówił podczas uroczystości powstaniec Janusz Komorowski, pseudonim Antek. Powstańcy dali ojczyźnie wszystko, na co ich było stać. Bez nakazu i przymusu stanęli do służby ojczyźnie. W walce o swoje miasto przeciwstawili głównie zapał, gorące serca oraz gotowość do najcenniejszej daniny krwi i życia. To nie jest tylko lekcja o bohaterstwie, ale o największych wartościach, mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i podkreślił, że to, czego nas uczy powstanie, jest ponadczasowe i uniwersalne. To nie jest tylko i wyłącznie lekcja o bohaterstwie, o gotowości do tego, żeby oddać swoje życie za wolność, bo to oczywiście najważniejsze, ale powstańcy uczą nas o tych wartościach nadrzędnych, o solidarności, o koleżeństwie, o przełamywaniu własnych słabości, o tym, żeby nawet w trudnej sytuacji odnaleźć ten fragment normalnego życia. Jak widzimy te zdjęcia powstańców, uśmiechnięte, roześmiane, nawet w tych najtrudniejszych chwilach, to daje nam nadzieję, że naprawdę nie ma takiej przeciwności losu, której byśmy nie mogli pokonać. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców w Europie. Iga Świątek będzie po południu walczyć o brązowy medal. Wczoraj sensacyjnie przegrała w półfinale olimpijskiego turnieju. O rozczarowującym dniu dla Polaków w Paryżu Stefan Folzer. Czterokrotna triumfatorka wielkoszlemowych turniejów na kortach Rolanda Garrosa uległa Chince Qin Wenzheng. Świątek pozostała jeszcze walka o brązowy medal. Pozostali Polacy też nie zachwycili swoimi występami. Szóste miejsce dla florecistek, brak awansu do finału dla kajakarzy, pływaków, bokserów i jeźdźców oraz porażka z Litwą w koszykówce 3x3. To bilans zmagań biało-czerwonych. A do tego decyzja o zawieszeniu kajakarki Doroty Borowskiej z powodu podejrzeń o doping. Liderami klasyfikacji medalowej są niezmiennie Chińczycy. Duży awans w tabeli zaliczyli Amerykanie, którzy są teraz na drugiej pozycji po zwycięstwie ich gwiazdy Simone Biles w gimnastyce sportowej. Polska jest na 33. miejscu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejni zatrzymani w śledztwie w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To była zastępczyni dyrektora centrum Hanna S. oraz dwóch przedsiębiorców. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Hanna S. dodatkowo zarzut przyjęcia co najmniej 600 tysięcy złotych łapówek, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk. Przyjmowała ona również przedmioty luksusowe, pobyty w hotelach. Jej działalność przestępcza polegała na tym, że ona wpływała na osoby jej podległe służbowo, jak również na członków komitetów inwestycyjnych decydujących o przyznaniu przez NCBR grantów pochodzących ze środków pieniężnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty, które były de facto projektami fikcyjnymi. Śledztwo w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prokuratura wszczęła w marcu po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Do końca września można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Jednorazowe świadczenie przewidziano dla osób o najniższych dochodach. Wnioski można składać poprzez aplikację Obywatel na stronie internetowej gov.pl lub przez platformę ePUAP. Dokumenty przyjmują też urzędy gmin, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Różyk. To jest bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia seniorów, którzy często niestety są nadal wykluczeni cyfrowo. Wizyta w najbliższej gminie sprawi, że w łatwy i dużo prostszy sposób będą mogli złożyć wniosek o bon energetyczny. Wysokość wsparcia będzie wynosiła od 300 do 1200 zł. 240 tysięcy. Według szacunków tylu fanów Taylor Swift zgromadzą 3 koncerty amerykańskiej gwiazdy w Warszawie. Stadion Narodowy po raz pierwszy opanowali wczoraj Swifties, tak określani są wielbiciele muzyki amerykańskiej piosenkarki. Taylor trochę nas połączyła, bo dzięki niej jesteśmy bliskimi przyjaciółkami i jej muzyka daje nam dużo radości i no jakby łączy. Myślę, że to jest trafianie do kobiet, dziewczyn przez wszystkie lata ich życia. Stworzyła coś takiego, co naprawdę jest w stanie połączyć wszystkich, matki, córki, nawet babcie. Bo generalnie ona dla mnie jest taką artystką, która potrafi przekazać emocje, uczucia, można z nią przeżywać wspólnie to wszystko, trudne relacje życiowe, ale też te momenty takie szczęśliwe. Tak, że warto iść do przodu, żeby się nie poddawać. No i właśnie to mi się bardzo podoba, że ona za pomocą tych słów, tych piosenek potrafi to wszystko przekazać i fani po prostu to czują. Taylor Swift zagra jeszcze 2 razy wieczorem jutro. O jej fenomenie będziemy mówić w naszej audycji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, jaka szykuje się na dziś pogoda. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. No to tak, na północy, wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, ewentualnie na Pomorzu okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Za to na pozostałym obszarze, czyli głównie na zachodzie i południu, chmur i deszczu będzie więcej, na południu wystąpią również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na północy i zachodzie przez 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie, chłodniej tylko nad morzem oraz na południowym zachodzie od 17 do 20 stopni. Wiatr ma być słaby, na ogół północny i północno-wschodni, no w czasie burz rzecz jasna wiatr będzie porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Mamy 7 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Tak, o fenomenie Taylor Swift będziemy dziś mówić w porannej audycji, ale zaczynamy od No Doubt, It's My Life. To na początek. Zapraszamy. Dzień dobry. Won't do. tryptyk koncertów Taylor Swift w Warszawie rozpoczęty było, no właśnie, jak spróbujemy to ustalić w porannej audycji. A to nie jest zabawa ze samego stadionu, choć i o wrażeniach z wnętrza narodowego porozmawiamy dziś w Zapraszamy do Trójki. Czy są z nami Swifties mający za sobą koncert? Dwie dwójki i siedem trójek, proszę się dzielić wrażeniami z występu wielkiej Taylor Swift. No a jeszcze pogoda była idealna, prawda? Nie za gorąco, w sam raz. A propos pogody, te 41 stopni, pamiętają Państwo, zapowiadane na przyszły tydzień, czy to prawda? No właśnie, to też sprawdzimy, bo taki upał 40-stopniowy to już chyba byłoby za dużo. Najgorzej jest na słońcu. Ledwo żywa idę. No jest za gorąco, nie? W przyszłym tygodniu spodziewamy się upałów. Są bardzo duże rozbieżności co do ich skali, natomiast no, ten 40-stopniowy upał to jest rzeczywiście coś, co podwójnie bierzemy pod lupę. I jak konkretnie sprawdzają i prognozują synoptycy takie wysokie upały i w ogóle pogodę, zwłaszcza w wakacje interesującą wszystkich wczasowiczów, to właśnie w porannej audycji. Gorąco także ze względu na emocje, te olimpijskie, niestety, jak słyszeliśmy chociażby w serwisie wczoraj, w półfinale przegrała Iga Świątek, zagra o brąz. To i tak wielka sprawa. Na szczegóły olimpijskiej rywalizacji u nas po godzinie 7:00. A to, co najważniejsze, wiadomo, to najlepsza muzyka i to gwarantuje nazwiskiem. Robert Grzędowski się nazywam, ale nie jestem tutaj na Myśliwieckiej sam. Ze mną realizujący audycję Maciek Załęcki. Telefony odbiera dziś Stanisław Perzyna. Audycję przygotował Bartek Bielecki. A męskie granie orkiestra zagra teraz. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra, tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy to najpiękniejszy poranek w życiu? No coś czuję, że dla uczestników wczorajszego koncertu Taylor Swift zdecydowanie tak. Kto był? Pewnie jeszcze słodko śpi i śni wspomnieniami, ale jeśli nie śpi, to niech się do nas odezwie i opowie o wrażeniach, niech opowie jak było i jakie to wywołało emocje. 2 2 i 7 3 ewentualnie, jeśli głos jeszcze zaspany, można napisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Przegląd prasy. A dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy niezwykłą historią zza oceanu. Można o niej przeczytać na stronach BBC i na stronach mediów amerykańskich, na przykład NBC. Historia to historia, która wywołuje dziwne uczucia. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że ma szczęśliwe zakończenie. Otóż z więzienia w stanie Missouri wyszedł wczoraj po 34 latach odsiadki Christopher Dunn. Ale nie wyszedł dlatego, że odsiedział cały swój wyrok. Nie, nie. W 1991 roku został on skazany za morderstwo 15-letniego Rico Rogersa na podstawie zeznań dwóch nastoletnich chłopców. Obaj świadkowie po latach odwołali swoje zeznania, twierdząc, że zostali do nich zmuszeni przez prokuratorów i policję. I na początku tego miesiąca sędzia z Missouri orzekł, że Christopher Dunn został niesłusznie skazany. Przez 34 lata za kratami utrzymywał, że jest niewinny i właśnie tyle spędził lat w więzieniu. No. Brzmi to po prostu strasznie. W sieci dostępne jest nagranie z momentu, w którym Dunn wychodzi na wolność. Początkowo nie powiedział ani słowa i stał w milczeniu przez dobrych kilka sekund. No, wzruszający moment, bo oczywiście czekała na niego rodzina. On wyszedł z ręką w kieszeni, tak niby spokojnie, ale widać było emocje. Zapytany przez reporterów, jak czuje się po wyjściu z więzienia, powiedział po prostu: to nierealne, a po chwili dodał z uśmiechem na twarzy: dziękuję, St. Louis, zrobiliśmy to, ale nie powinno to zająć tyle czasu, nie 34 lata. 34 lata niewinnego człowieka w więzieniu. Wow. Jaki odsetek Polaków posiada własne mieszkanie? No właśnie, jaki? Jesteśmy w unijnej czołówce, czytamy na forsal.pl. Ogromna większość Polaków posiada mieszkanie na własność, to niemal 90% gospodarstw domowych. Jesteśmy pod tym względem właśnie w europejskiej czołówce. Znacznie mniej chętnie za to wynajmujemy i to są dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przeważająca większość gospodarstw domowych w Polsce, bo 87% zajmuje mieszkanie własnościowe. Polska należy pod tym względem do europejskiej czołówki. Średnia unijna wynosi 69%, a w ostatnich w tym rankingu Niemczech mieszkania własnościowe zajmuje tylko 47% gospodarstw. Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że mieszkania na wynajem dalej nie są popularne wśród Polaków, bo zaledwie 13% gospodarstw domowych wynajmuje lokal w porównaniu ze średnią unijną na poziomie 31%. No i ten odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie przez ostatnie 15 lat. W niektórych krajach europejskich, takich jak Austria czy Niemcy, prawie połowa ludności mieszka w mieszkaniach na wynajem. Popularność wynajmu mieszkań w Austrii, Niemczech czy także Danii wynika m.in. ze stopnia urbanizacji tych krajów, ale też z systemu prawnego, który skutecznie chroni interesy zarówno najemców, jak i wynajmujących. No i często Niemcy wybierają taki najem tego samego mieszkania przez całe życie. To jest zdecydowanie najem długoterminowy. A jeśli już kupują na zachodzie, to na kredyt, a przynajmniej według liczb dużo chętniej niż Polacy. My wolimy mieszkania kupować bez kredytu. No ciekawe, jak te statystyki będą się zmieniać w najbliższych latach. Bo przecież sytuacja na rynku mieszkaniowym i tak dalej. A w przeglądzie prasy jeszcze jeden punkt, nie artykuł, a ciekawy komentarz, ciekawe odniesienie do tytułu jednego z artykułów. To odniesienie wydaje mi się trafne. A chodzi o wczorajszy występ Igi Świątek i przegraną z Chin Wei-Zheng w półfinale turnieju olimpijskiego tenisistek. Oczywiście opisał to portal TVP Sport i zatytułował: szok, Iga Świątek przegrywa w półfinale. Link do tego artykułu udostępniła w mediach społecznościowych Luiza Złotkowska, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, dziś prowadząca studio podczas transmisji z igrzysk, z tym, że w swojej relacji przekreśliła słowa "przegrywa w półfinale" i zastąpiła je słowami "zagra jutro o medal", czyli że zagra dziś. Wyszło: szok, Iga Świątek zagra jutro o medal. No i tu chodzi mi o przekaz Luizy, znającej przecież smak olimpijskiego podium, bo rozumiem to tak. Iga Świątek zagra o medal, o olimpijskie podium właśnie, które nie było dane wielu znakomitym tenisistkom i należy ją dziś mocno wspierać i trzymać kciuki, a nie skupiać się na przegranym półfinale. I ja się z Luizą zgadzam. Dwadzieścia pięć minut, mamy po szóstej. Middle of the road,

Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 7. Sytuacja pogodowa jest złożona. Zacznijmy od miejsc, w których pogoda będzie dziś bardziej wakacyjna. To na północy, wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. No ewentualnie na Pomorzu okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Za to na pozostałym obszarze, przez to rozumiem głównie zachód i południe Polski, chmur i deszczu będzie więcej. Na południu wystąpią również burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach dziś od 22 stopni na północy i zachodzie przez 26 w centrum, do 29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tradycyjnie, ale także na południowym zachodzie od 17 do 20 stopni. O tym, jak powstają takie prognozy i dlaczego te długoterminowe często nie są precyzyjne i co nas czeka tak naprawdę w pogodzie w przyszłym tygodniu, o tym powiemy w Trójce jeszcze przed 7, ale wcześniej wrócimy do wczorajszego popołudnia i godziny W. Tymczasem to jest audycja poranna, zapraszamy do Trójki, mamy 28 minut do 7, a Jimmy Somerville zaśpiewa teraz Bronski Beat, Small Town Boy. Zapraszamy. Thank you. przestanie się podobać. Chyba nigdy to połączenie sentymentalnej nuty z mocnym, takim wprawiającym stopy i głowy w ruch bitem. No w końcu to Broński bit. Podobało się? No to gitara. Stare miasto zostało całkowicie opanowane przez oddziały powstańcze. Te zajęły m.in. gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na Mokotowie i Żoliborzu nie zdołano opanować kluczowych pozycji. Na Woli powstańcy przeszli do defensywy przed atakiem jednostek niemieckich. To m.in. działo się w Warszawie 80 lat temu w drugim dniu powstania. Bo wczoraj obchodziliśmy okrągłą rocznicę wybuchu zrywu w stolicy. O 17:00 o godzinie W warszawiacy oddali hołd walczącym. Posłuchajmy, jak brzmiało to upamiętnienie rozpoczęcia walk w samym centrum stolicy. Pracuję niedaleko, więc uznałem, że przyjadę. Taka okazja się nie nadarzy. Po prostu musiałem tu być. W innych miejscach bywałem już z synami. Dzisiaj akurat jestem sam. Tradycja pokazuje, że gromadzimy się w tym miejscu. Wzruszający moment dla każdego Polaka, szczególnie ten moment o godzinie 17:00. Łza się wokół kręci. Przyjemnie popatrzeć na ten nasz patriotyzm. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Polakami, ze wszystkimi. Zresztą nie tylko z Polakami. Słyszałam różne głosy ludzi mówiących nie po polsku, czyli to jest takie ogólne święto, nie tylko Polaków. Inni też przyjechali, żeby razem z nami właśnie uczcić tych, którzy walczyli o Polskę i niestety większość z nich poległa. Zabrał pan ze sobą dzieci. No właśnie, głównie dla nich tutaj przyjechałem. One gdzieś tam zapamiętają. Może ten flag, tą syrenę, te race, tych ludzi, atmosferę tej chwili. Gdzieś tam może im to gdzieś zaprocentuje przyszłość. Jako wielopokoleniowy warszawiak jestem bardzo zżyty z tym miastem i bardzo dla mnie ważną datą jest właśnie 1 sierpnia, dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas godziny nad głowami przeleciało kilka wojskowych samolotów. Najpierw jeden duży, nie znam się na samolotach, ale powiedziałbym, że transportowy. Miał otwarty luk bagażowy, a w nim rozpiętą flagę z narysowaną na niej powstańczą kotwicą. później nad naszymi głowami przyleciało, zdaje się, że 5 myśliwców polskiego wojska. No, staram się być co roku, może to się zbiegło również z ilością turystów, ale rzeczywiście było więcej osób niż w zeszłym roku, tak mi się wydaje przynajmniej. Widziałem jedną z osób ubraną w strój gigantycznego goryla, 3,5-4-metrowy, z powstańczą opaską na ręku. Można się z tego śmiać, można mówić, że to niestosowne, ale jest to jakaś osobista forma jednak upamiętnienia tej historii. Wypada czy nie wypada? Ja bym się pewnie w taki strój goryla nie ubrał, natomiast doceniam pewną inwencję twórczą osoby, która w ten sposób, może nieco radosny, nie do końca zgodny z moim poczuciem estetyki, ale jednak upamiętniła tę 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1,5 godziny po godzinie W, tej 80, po tysiącach ludzi, którzy wzięli udział w obchodach na Rondzie Dmowskiego, w tym momencie właściwie nie ma już śladu, tylko co jakiś czas ktoś gdzieś w powstańczej opasce przemknie mi przed oczami. Obchody jeszcze trwają w miejscach, w których oficjalnie jeszcze toczą się uroczystości, ale miasto już wraca do normalnego życia. Z upamiętniającymi wybuch Powstania Warszawskiego w centrum stolicy rozmawiał Michał Matus. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Mają Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't make you happy or not. You can't fight it, you can't breathe. wish that I could give you that, that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. He always been faking me out, he always been faking me out. Glass Animals i Heat Waves. Heat Waves been freaking me out. O, ten fragment pasuje zdecydowanie do wysokich temperatur, które no, w te wakacje od czasu do czasu wracają w Polsce i mają wrócić w przyszłym tygodniu. Idziemy na rekord. Tak ekstremalnej temperatury w Polsce jeszcze nie było. Termometry pokażą ponad 40 stopni. Internet wrze dosłownie i w przenośni z powodu prognoz pogody na kolejny tydzień, bo rzekomo czeka nas upał wszechczasów. No tyle, że jeśli szczegółowo przyjrzeć się prognozom, to te są już znacznie ostrożniejsze. Ciepło będzie, ale nie ma pewności co do rekordu. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. To już kolejny rok z ekstremalnie ciepłym latem, zwłaszcza na południu Europy. W Hiszpanii ponad 40 stopni w cieniu. Jest tak gorąco, że tego lata nie da się nic robić. Można wyjść dopiero po 8 wieczorem, bo w tym upale niewiele da się zdziałać. Gdyby chociaż niebo było błękitne, ale jest ono szare od upału. Co mogę zrobić? Nakładam czapkę i jak zwykle, nakładam krem z filtrem, żeby się nie poparzyć. No i to wszystko. Kilka dni temu zaczęły się jednak pojawiać informacje w sieci, jakoby i u nas termometry miały przebić barierę 40 stopni, a przecież w naszych warunkach już 30-stopniowy upał to nie lada wyzwanie. Najgorzej jest na słońcu. Ledwo żywa idę. No jest za gorąco, nie? Tam gdzie beton, tam najgorzej, a tu super w łazienka, bo zieleń, wiatrek jakieś są, to inaczej się człowiek odczuwa. Ale spokojnie, budzące grozę zapowiedzi były wysnute na podstawie wczesnych, no i mocno nieprecyzyjnych prognoz z użyciem modeli numerycznych. Ten publikowany w powszechnie wynik był dosyć skrajnym rozwiązaniem w porównaniu z wiązką, bo to profesjonalnie się mówi na to wiązką różnych innych prognoz, czyli był dosyć odstającą od reszty. Wyjaśnia Mateusz Barczyk z IMGW. No i tutaj dla synoptyka i dla ludzi w ogóle, którzy troszeczkę się meteorologią interesują, to był już znak, że jest to bardzo podejrzane wyliczenie. Upały wrócą, ale wciąż mało prawdopodobne, że będzie rekord. W przyszłym tygodniu spodziewamy się upałów. Są bardzo duże rozbieżności co do ich skali, natomiast no, ten 40-stopniowy upał to jest rzeczywiście coś, co podwójnie bierzemy pod lupę. Każdy model numeryczny musi być sprawdzony. Synoptyk wykonuje serię obliczeń, można by rzec prognoz, z zastosowaniem różnych zmiennych i danych pochodzących z wielu źródeł, między innymi satelitów. Prognoza pogody jest niejako kompilacją tych dwóch czynników, czyli po pierwsze modeli numerycznych i doświadczenia synoptyka. Mówi synoptyk Kamil Walczak. Niestety albo stety dla naszego zawodu, cały czas modele numeryczne nie są doskonałe. Niestety nie są w stanie przewidzieć wszystkich zjawisk z taką dokładnością, jakbyśmy sobie tego życzyli. Cały czas tutaj jest bardzo istotne doświadczenie człowieka. A co do ekstremów, czy rekord ciepła kiedyś zostanie w końcu pobity? To jest trochę tak jak w zawodach sportowych. Nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy ten rekord zostanie pobity. No, my czekamy, może nie do końca czekamy, ale liczymy się z tym, że pewnie kiedyś ten rekord z Pruszkowa pod Opolem sprzed ponad 100 lat zostanie pobity. Chyba się nie do końca z tego cieszymy, no bo to wiąże się jednak z różnymi innymi przykrymi zjawiskami, które obserwujemy w związku ze zmianami klimatu, no ale taka szansa rzeczywiście jest. Rekord czy nie, i tak czeka nas kilka dni mordęgi, dlatego proszę uważać i skorzystać z takich oto rad. Zamykam okna, nie otwieram okien. Wszystko w domu pozasłaniane. Bez potrzeby nie wychodzę, bo to nie ma sensu. Dlatego staramy się wychodzić wcześniej rano na spacery i korzystać z cienia. Albo południe spędzamy w domu. No i oczywiście trzeba regularnie i dużo pić wody. A co do prognoz, także tych opartych na modelach numerycznych, o których słuchaliśmy, ich sprawdzalność dzień przed wynosi ponad 90%, dwa dni przed 85%, ale te zrobione z tygodniowym wyprzedzeniem mają dokładność na poziomie od 40 do 60%, czyli takie 50-50 bym powiedział. Dla pewności lepiej poczekać i bać się skrajnych upałów, jeżeli będą zapowiadane dwa dni przed. Wtedy ewentualnie zrobi się nieciekawie. A prognoza na dziś? To będzie gorączka na Stadionie Narodowym w Warszawie na drugim koncercie Taylor Swift. Czy są z nami Swifties? Kto był wczoraj? Kto idzie na koncert dziś? Chętnie wysłuchamy wrażeń i emocji. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl mailowo. Mamy 7 minut do 7. Happy set w Trójce teraz. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach? Ile znaczy dobre słowo, ile banał? Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał? I co by się nie działo? No to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Przesadzaj, nie podupadaj, przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał i co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi wysuszonej na popiół. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto. Zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi X, tuż na prawo za serem. Autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy Most Śląsk pomoże w